wartości nawet do 1400 zł. Więcej okazji w sklepach i na mediamarkt.pl. Mediamarkt, precz z nudą. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 15 marca, jest 9. Jolanta Pawlak i Filip Jarek. Zapraszamy na serwis Trójki. Angela Merkel przyleci w poniedziałek do Warszawy. Wcześniej do polskiej stolicy przyjedzie szef niemieckiego MSZ-u. 30-latka ranna w czasie wybuchu w bloku mieszkalnym przy Dąbrowskiego w Łodzi. Jemy dwa razy więcej soli niż zaleca Światowa Organizacja Zdrowia. W poniedziałek kanclerz Niemiec Angela Merkel złoży wizytę w Warszawie. To na razie jeszcze nieoficjalne informacje, bo szef MSZ-u Jacek Czaputowicz mówił w Trójce w rozmowie z Beatą Michniewicz, że ogłoszenie tej nominacji należy do Niemiec. Jako minister spraw zagranicznych wiem, jakie są obyczaje międzynarodowe. To państwo, które udaje się z wizytą, pierwsze informuje. Wcześniej, bo już w piątek w Warszawie będzie szef niemieckiego MSZ-u Heiko Maas. Minister Czaputowicz potwierdził Trójce, że rozmowy będą toczyć się na temat dwustronnych stosunków, a także kwestii przyszłości Unii. Pewno będziemy mówić na temat dwustronnych stosunków, no ale także mam nadzieję, że będziemy omawiać kwestie przyszłości Unii Europejskiej, bowiem mamy jako Polska pewne stanowisko w tej sprawie. Jest dyskusja na temat przyszłości Unii Europejskiej, modelu, integracji, kwestii funduszy strukturalnych. I te wszystkie kwestie wymagają omówienia. Eksperci zajmą się też sprawą reparacji wojennych od Niemiec, a te informacje potwierdził były szef MSZ-u Niemiec Sigmar Gabriel. 30-latka ranna podczas wybuchu, do którego doszło w bloku mieszkalnym przy Dąbrowskiego w Łodzi. Na miejscu pracuje 7 oddziałów Straży Pożarnej. Policja jest też pogotowie, informuje oficer prasowy Straży w Łódzkiem Jędrzej Pawlak. Budynek, w którym doszło do wybuchu, ma 4 piętra. Jego przyczyna nie jest jeszcze znana. Odpadł marszałek Stanisław Karczewski. W grze o fotel prezydenta stolicy z ramienia PiS są Michał Dworczyk i Patryk Jaki. Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów podkreśla jednak, że decyzję w sprawie kandydata podejmie kierownictwo Prawa i Sprawiedliwości. Mówił o tym w Sygnałach Dnia w Jedynce. W ogóle w Prawie i Sprawiedliwości jest naprawdę, proszę mi wierzyć, znam to nasze środowisko polityczne od wielu, wielu lat, wielu dobrze przygotowanych kandydatów do tego, żeby stanąć w szranki w wyborach samorządowych, nie tylko w największych miastach w Polsce, ale w ogóle w całym kraju. Dotychczas swój start w jesiennych wyborach samorządowych na urząd prezydenta stolicy ogłosił Rafał Trzaskowski, który jest kandydatem PO i Nowoczesnej. Rosyjskie media krytycznie o brytyjskich sankcjach. Wczoraj premier May ogłosiła wydalenie 23 rosyjskich dyplomatów i ograniczenie kontaktów Londynu z Moskwą. Decyzje związane są z próbą otrucia na terytorium Zjednoczonego Królestwa byłego agenta rosyjskiego wywiadu wojskowego Siergieja Skripala i jego córki Julii. Londyn podejrzewa o dokonanie zamachu rosyjskie służby. Komentując wystąpienie Theresy May, dziennik moskiewski Komsomolec ograniczył się do ironicznych uwag, z których ma wynikać, że brytyjskie sankcje nie wystraszyły Moskwy. Kommersant, analizując listę sankcji nałożonych na Rosję przez Londyn, zwraca uwagę, że brytyjska premier nie wykorzystała całego arsenału represji, w tym najdotkliwszych związanych z blokowaniem systemów bankowych. Theresa May otruła stosunki Londynu i Moskwy, tak zatytułowała swój tekst niezawisła gazeta. Dziennik przypomniał, że rosyjscy politycy i dyplomaci uznali działanie Wielkiej Brytanii za nieodpowiedzialne, krótkowzroczne, prowokacyjne i absurdalne. W podobnym tonie wypowiadali się również publicyści i komentatorzy rosyjskiej telewizji państwowej, a Ministerstwo Spraw Zagranicznych w oficjalnym komunikacie zapowiedziało zastosowanie środków odwetowych. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Polacy jedzą dwa razy więcej soli niż zaleca Światowa Organizacja Zdrowia. Chociaż w ciągu ostatnich 20 lat spożycie soli spadło z 15 do 10 gramów, nadal dwukrotnie przekracza ustaloną przez ekspertów normę 5 gramów dziennie, co jest równe jednej łyżeczce do herbaty. Nadmiar soli jest niebezpieczny dla zdrowia, bo powoduje rozwój wielu chorób, ostrzega profesor Mirosław Jarosz, dyrektor Instytutu Żywności i Żywienia. Nadmiar soli jest odpowiedzialny za połowę udarów, zawałów serca. Również ma wiele innych, dodatkowych, niepożądanych działań w naszym organizmie, prowadzącym do zwiększenia ryzyka osteoporozy, niewydolności nerek, niewydolności krążenia. Trzeba pamiętać, by oprócz soli, którą sami dodajemy do potraw, jest wiele produktów przetworzonych zawierających sól. Najwięcej w słonych przekąskach, daniach typu fast food, wędlinach, serach i pieczywie, dodaje dr Anna Wojtasik z Instytutu Żywności i Żywienia. Jeżeli mamy gotowy produkt wytworzony przemysłowo, no to już jesteśmy zdani na to, co producent w tym produkcie umieści. Natomiast w domu możemy sami decydować. Tutaj jest bardzo dużo różnych sposobów, żeby tę sól ograniczyć, chociażby poprzez stosowanie różnego typu ziół zamiast soli. W obchodzonym Światowym Tygodniu Walki z nadmiernym spożyciem soli eksperci radzą też, aby czytać etykiety na produktach, wybierać te o najmniejszej zawartości soli, odstawić solniczkę, jeść więcej warzyw i owoców. To był serwis Trójki. Sport, Adam Malecki. O godzinie 17 rozpocznie się kolejny konkurs skoków narciarskich. Zawodnicy w ramach Pucharu Świata i Row Air będą skakać w Trondheim. Liderem w obu cyklach jest Kamil Stoch. W Row Air wyprzedzał 70 punktów Norwega Roberta Johanssona, a w walce o drugą w karierze kryształową kulę ma 190 punktów przewagi nad Niemcem Richardem Freitagiem. Trzykrotny mistrz olimpijski, jak zapewnił w wywiadzie dla Telewizji Polskiej, do sprawy podchodzi ze spokojem. Przede wszystkim cieszę się z tego, co jest. Staram się też koncentrować na tym, co jeszcze mogę poprawić, no bo tylko w ten sposób mogę utrzymać, a nawet jeszcze tą dyspozycję ulepszać. No i w skokach nigdy nie wiadomo, co się może wydarzyć, dlatego cały czas trzeba stąpać twardo po ziemi, trzymać głowę na karku i robić swoje. W dzisiejszych zawodach wystartują także pozostali Polacy, czyli Kubacki, Kot, Hula, Żyła i Wolny. W piłce nożnej kibice po emocjach Ligi Mistrzów mogą skupić się na Lidze Europy. Przypomnę tylko grono ćwierćfinalistów Champions League to Liverpool, Real, Juventus, Manchester City, Roma, Sevilla i od wczoraj Barcelona i Bayern. Losowanie jutro także Ligi Europy. Tu też walczą o najlepszą ósemkę. Dziś piłkarze wystąpią w meczach rewanżowych 1/8. W Londynie Arsenal podejmie Milan. Kanonierzy wygrali w Mediolanie 2-0. Straty muszą odrabiać Rossoneri, a także Salzburg. W Dortmundzie przegrał z Borussią 1-2. W Kijowie Dynamo podejmie Lazio. W pierwszym meczu było 2-2. Pierwsi, bo już o 17 na boisko wyjdą w Moskwie, piłkarze Lokomotivo i Atletico Madryt. Hiszpanie przed tygodniem wygrali aż 3-0. Za oceanem koszykarze walczą o prawo gry w playoffach NBA. Piąte miejsce w konferencji wschodniej zajmują Washington Wizards. Dzisiaj czarodzieje pokonali po dwóch dogrywkach 125-124 Boston Celtics. Marcin Gortat na parkiecie przebywał 25 minut, zdobył 2 punkty, do tego miał też 7 zbiórek, 2 bloki i 2 asysty, a oprócz NBA także NCAA. W Stanach Zjednoczonych rozpoczął się March Madness, czyli marcowe szaleństwo. O koszykarskie mistrzostwo uniwersyteckie Stanów Zjednoczonych walczy 68 zespołów. Turniej jest bardzo emocjonujący, gdyż przegrany od razu odpada z rywalizacji. Spotkania rozgrywane są w systemie 2x20 minut. Studenci koszykarze nie otrzymują żadnych gratyfikacji finansowych. Transmisje z March Madness w USA przeprowadzane są w większej liczbie stacji telewizyjnych niż Igrzyska Olimpijskie. Mecze pierwszych dwóch rund rozpoczynają się często w południe. Amerykanie, jeśli tylko mogą, starają się oglądać je w pracy, a tylko z tego powodu tutejsza gospodarka notuje blisko 4 miliardy dolarów strat. Szefowie NCAA za podpisanie kontraktu na pokazywanie tej części rozgrywek do 2025 roku zainkasowali 11 miliardów dolarów. Turniej zakończy się na początku kwietnia. Z Miami Jan Pachlowski. Kolejny sport w Trójce o 17. Zapraszam w imieniu Krzysztofa Łoniewskiego. Wiosna odwiedziła nas na krótko, najzimniej minus 3 w Suwałkach, przymrozki nad morzem i w Białymstoku, w Zakopanem i Toruniu 0, w Przemyślu i Krakowie plus 4. Przez cały dzień dużo chmura, na Przedgórzu deszcz ze śniegiem. Synoptycy nie mają dobrych wieści, będzie jeszcze chłodniej. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Laptopy i komputery PC taniej aż do 13%. Tylko do 17 marca w MediaMarkt. Kupując wybrany laptop lub komputer PC zaoszczędzisz nawet do 13%. Na przykład kupując laptop HP z procesorem Intel Core i5 i 2-gigową grafiką zapłacisz 2510 zł, oszczędzając 189 zł. Sprawdź pełną ofertę na mediamarkt.pl. MediaMarkt, precz z nudą! Kolejna infekcja córeczki. Niestety tak. To czas na odpowiedni lek przeciwwirusowy. Syrop Neozine Forte. O, skoncentrowana dawka? Tak, czyli mniej leku do podania. Neozine Forte. Przeciwko wirusom. Przeciwko infekcji. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. 500 mg na 5 ml inozyny wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na substancję czynną lub pomocniczą. Dna moczanowa, hiperurykemia. Aflofarm. Uzupełniasz poziom magnezu? Suplement diety Hela Mag B6 to nie tylko legendarna już przyswajalność, to także jakość wynikająca z produkcji w standardach farmaceutycznych. Zmień swój preparat magnezowy na Hela Mag B6. Więcej na helamagb6.pl. Gdy małemu nos dokucza i spokojny sen wyklucza, Aromactiv żel pachnący, ulubieniec wszystkich brzdący. Smaruj żelem plecki, szyję, poczuj aromatów siłę. Żel rozgrzewa jak herbatka. Dla każdego kilkulatka. Relaksuje, nos oczyści. Bardzo wiele ma korzyści. Aromactiv zmniejsza troski. Pielęgnuje małe noski. Aromactiv dostępny w aptekach. A dla najmłodszych żel Aromactiv Baby. Bez ograniczeń wiekowych. Wszystkie zęby zdrowe. Ale ma pani skłonności do aft. Powinna pani stosować na co dzień pastę do zębów Dezaftanclin. Oprócz tej, której używam? Nie, zamiast. Profilaktyczna pasta Dezaftanclin polecana jest osobom ze skłonnością do aft i innych uszkodzeń w jamie ustnej. Dezaftanclin chroni przed próchnicą, działa antybakteryjnie i łagodzi podrażnienia. Nowość. Pasta do zębów Dezaftanclin. Rekomendowana przez Dezaftan. Żel na afty i drobne urazy. Więcej na www.dezaftan.pl. Wojtechu, klienci marzą o zakupach technologicznych, a tu wydatki świąteczne za pasem. Co robić? Mam dla nich dobrą ratę. Dobrą ratę? Reneuszu, nawet 50 rat. Tylko do 21 marca 50 rat w Saturnie i 13-calowy MacBook Pro z wyświetlaczem Retina i dyskiem SSD 128 GB za 5629 zł. RRSO na dzień 24 stycznia 0%. Kredytu udziela Santander Consumer Bank z siedzibą we Wrocławiu. Saturn. Technologia tak ma. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Jest 11 minut po 9. Do południa. Agnieszka Łukasiewicz, Jan Niebudek, Anna Gacek. Dzień dobry. Zapraszamy do 12. Oszukiwałeś mnie. Dręczyłeś mnie. Na każdą prośbę mą odpowiedź miałeś jedną. Nie. Może to lepiej, po co dłużej grać, gdy polska kuchnia i to ciało cię przestało brać. Byliśmy zbyt sentymentalni. Krótko przeciąłeś ten głupi melodramat. Nad miastem świt na stole kwit z chemicznej pralni. Z krótkim dopiskiem odchodzę, odbierz sama. Z kim tak ci będzie źle jak ze mną? Przez kogo stracisz tyle szans każdego dnia? To blady świt, noce bezsenne tak ci zatruje jak ja. Przez kogo w pół się golić przerwiesz? Na deszcz wybiegniesz zarośnięty zły. Kto będzie zdrowie miał i nerwy na takie zero jak ty? W którym z miast, przy której stam, tak będziesz cierpiał, będziesz taki całkiem sam. Jak zagrać chcesz kolejną z ról, kto się da nabrać na twój ból? Z kim tak ci będzie źle jak ze mną i kogo rzucisz tak jak mnie któregoś dnia? Kto będzie czekał w noc bezsenną? Bo już nie ja. W końcu zerwać z kimś, zwyczajna rzecz. W końcu ja pierwsza, dawno chciałam ci powiedzieć, precz. Mógłbyś się kąpać, albo jeść mi chleb. Mnie żadna siła, wyrzuciłabym na zbity łeb. W końcu pal sześć, nie jestem winna, że byłeś taki, że nie byłeś w moim stylu. Twój beret, bask twych oczu, blask zabierze inna. Lecz nim zabierze, pomyśl chwilę. Kim tak ci będzie źle jak ze mną? Przez kogo stracisz tyle szans każdego dnia? Kto blady świt, noce bezsenne tak ci zatruje jak ja? Przez kogo w pół się golić przerwiesz? Na deszcz wybiegniesz zarośnięty zły. Kto będzie zdrowie miał i nerwy na takie zero jak ty? Z miast, przy której stam, tak będziesz cierpiał, będziesz taki całkiem sam. Jak zagrać chcesz kolejną z ról, kto się da nabrać na twój ból? Z kim tak ci będzie źle jak ze mną i kogo rzucisz tak jak mnie któregoś dnia? Kto będzie czekał w noc bezsenną? Ty wiesz, że ja. I mam nadzieję, że to jest antyproroczy tytuł, jeśli chodzi o nasze dzisiejsze spotkanie. Z kim ci będzie źle jak ze mną, tak źle jak ze mną. Mam nadzieję, że Państwu z nami będzie jak najlepiej do południa. Zadbaliśmy o to, ponieważ dzisiaj przez cały zresztą dzień w programie trzecim twórczość Wojciecha Młynarskiego w roli głównej od świtu do nocy, w do południa właściwie w pełnym wydaniu. Dzisiaj piosenki mistrza w różnych interpretacjach, ale oczywiście prawie zawsze z jego tekstem i to jeden z takich przykładów. Słuchaliśmy Kaliny Jędrusik. Ona rozpoczyna nasze dzisiejsze spotkanie. Powie ktoś, komu się zdarzy zobaczyć zimą me spojrzenie. Co ja mam w twarzy? No co ja mam w twarzy? Cierpienie, cierpienie, bezdenne cierpienie. Lecz przy księżyca bladym sierpie, gdy chmury wiatr przegania zimny, nie sama tak cierpię. Sama tak cierpię. A zatem śpiewajmy dziewczyny, panowie. Bądźcie dla nas dobrzy na zimę, panowie. Miejcie dla nas zimą estymę. Nikomu nie goryczy krofla, nie grozi, gdy zimą. Zanim dziewczyny, bądźcie dla nas dobre na wiosnę, bo i tej piosenki dziś w do południa posłuchamy. Panowie, bądźcie dla nas dobrzy na zimę, ponieważ podobno przychodzi do nas ochłodzenie. Młynarski Plays Młynarski. Dziś przypominam w programie trzecim przez cały dzień muzyka Wojciecha Młynarskiego i świat wokół Wojciecha Młynarskiego. Zresztą dziś w naszym spotkaniu posłuchamy także i samego mistrza opowiadającego o swoich piosenkach. Otrzymuję już od Państwa pierwsze informacje, że program trzeci dzisiaj brzmi wspaniale. Dziękuję za te wszystkie maile i proszę o kolejne. anna.gacek@polskieradio.pl. Jestem także na Facebooku, gdzie wita w tej chwili Państwa Kalina Jędrusik. A kolejny utwór, no właśnie, jeśli ktoś teraz nad czarną kawą, proszę dać znać. czarna kawa, zastawa na dwoje nas, rozmowa gotowa i flirt. Czarna kawa, zabawa, tak mija czas, porywa nas życia wir. Życie na dansingu tym jak bajka jest i krótki, piękny sen. Dni mijają pośród czarujących siest i pełnych wrażeń scen. Czarna kawa, zastawa na dwoje nas, rozmowa gotowa i flirt. Czarna kawa, zabawa, tak mija czas, porywa nas życia wir. Czarna kawa, zastawa na dwoje nas, rozmowa gotowa i flirt. Czarna kawa, zabawa, tak mija czas, porywa nas życia wir. Życie na dansingu tym jak bajka jest i krótki, piękny sen. Dni mijają pośród czarujących siest i pełnych wrażeń scen. Czarna kawa, zastawa na dwoje nas, rozmowa gotowa i flirt. Czarna kawa, zabawa, tak mija czas, porywa nas życia wir. A, i nie powiedziałam, że nie tylko w związku z naszą dzisiejszą piosenką dnia, dziś w dopołudnia będzie nam także towarzyszyć muzyka jazz bandu Młynarski Masecki. Czarna kawa to tytuł tego utworu. Przeglądając korespondencję od państwa, muszę powiedzieć, że biała kawa, czarna kawa, na razie 1-0. I na razie też chyba prowadzi pani Kinga, która pozdrawia z Krakowa, znad białej kawy z miodem malinowym. Brzmi intrygująco. W temacie kawy i nie tylko anna.gacek@polskieradio.pl, a teraz po raz pierwszy w do południa odezwie się sam mistrz. Korzystamy dziś w audycji z przebogatych archiwów Polskiego Radia. To fragment audycji Jana Borkowskiego, Dawne Zabawne. Jest takie przekleństwo, prawda, że obyś żył w ciekawych czasach. To jest chińskie bodaj. I ja tu odwracam tę sprawę i stwierdzam, że ja z wielką przyjemnością, żyjąc w tych ciekawych czasach, czy wtedy, czy teraz w Polsce, pożyłbym sobie troszeczkę w nieciekawych czasach. Proszę państwa, jest przekleństwo, które ono wymyślono w Chinach, czyli państwie środka. Bodajbyś w ciekawych czasach żył, brzmi ono. A co sądzę o nim? powie druga zwrotka. Sądzę więc, że czasy, w których żyć nam dano, są ciekawe. To przekleństwo tu pasuje. Lecz tej myśli, która wita mnie co rano, nieodmiennie inna jeszcze myśl wtóruje, że troszeczkę mógłbym żyć w nieciekawych czasach, szczele mleczko duszkiem pić i po mieście hasać, patrząc jak pięknieje w krąg uśmiech i kiełbasa, jak się tanio pcha do rąk. W nieciekawych czasach absolutnie idiotycznie bez sensu. Dziś. W nieciekawych czasach, które mi się marzą, takie by się usprawnienia porobiło, żeby człowiek z każdej sprawy mógł wyjść z twarzą i nic za to człowiekowi by nie było. Ze szpalt gazet precz by znikły pewne słowa, które co dzień atakują mnie frontalnie, bowiem czy normalizacja, czy odnowa, niepotrzebne są, gdy żyje się normalnie. Jednym słowem żyłbym ja, czasem nieciekawy, twarz nadchodzącego dnia, patrząc bez obawy, trułyby mi łeb co świt. Radio oraz prasa, wiarygodnie, czy aż wstyd, w nieciekawych czasach, absolutnie, dotycznie, po czym po kolejnej wyobraźni wprawce ukazuje mi oblicze pomaleńku rzeczywistość, czyli wariat na ślizgawce, frustrat na nie swoich łyżwach z brzytwą w ręku. I choć ciągle wielu z nas ma takie hobby, by z nim gadać, przewidywać jego ruchy, precz z logiką, co chce, to z nami zrobi. Zapomniałem Państwu dodać, że jest głuchy. I ciekawie jest, że hej, i ciekawiej będzie w skromnej kanconetce tej. Obym nie był w błędzie w kanconetce, co tę myśl niechaj krzewi w masach, że choć trochę warto żyć w nieciekawych czasach, absolutnie idiotycznie, bez sensu. Wojciech Młynarski. Za chwilę dowiemy się, czy w ekonomii są teraz ciekawe czasy. Zapraszamy do reklamy. Jasiu, powiem ci coś na ucho. Ciociu, ale brzydki zapach. Janek, proszę. Ela, nie przejmuj się, z tym można sobie łatwo poradzić. Weź tabletki do ssania Halitomin. To bloker nieświeżego oddechu, który dostaniesz w aptece. Ale ja już stosuję różne rozwiązania. Najwyraźniej nie Halitomin. Przyczyną przykrego zapachu mogą być lotne związki siarki. Halitomin będzie najlepszym rozwiązaniem twojego problemu. Suplement diety Halitomin. Bloker nieświeżego oddechu. Wyciąg z tymianku odświeża oddech. Mentol nadaje przyjemne uczucie wiemie ustnej. Aflofarm. Zawsze podkreślam rodzicom, że gorączki u dzieci nie wolno lekceważyć. Dlatego, gdy dziecko ma podwyższoną temperaturę, polecam Lipomal. Lipomal zwalcza gorączkę, a także pomaga na ból gardła i kaszel. Syrop Lipomal 97 mg 5 ml. Suchy ekstrakt z lipy na potnie w stanach gorączkowych. Przeciwwskazania na drażliwość na składniki produktu cukrzyca. Aflofarm. Przed użyciem zwróć narcystyczną ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Lipomal. Bez gorączki, bez obaw. Marian, ten kurczak na przeceny gotowy? No sama zobacz, jak się bestia rwie! Przeceny na święta w Media Expert. Laptopy taniej nawet o 500 zł. Na przykład Lenovo za jedyne 790, Dell Intel Core i5, dysk SSD, grafika Nvidia GTX 4 giga, taniej o 500 zł. Czy wiesz, że przyczyny cery trądzikowej u dorosłych mogą być zupełnie inne niż u młodzieży? Jeżeli cera trądzikowa osób dorosłych to twój kłopot, musisz działać inaczej. Specjalistyczny suplement diety Visaxinum D zawiera wyciąg z ziela fiołka trójbarwnego, który dba od wewnątrz o prawidłowy wygląd skóry. Witamina B6 przyczynia się do regulacji aktywności hormonalnej, a dodatkowo zawarte w Visaxinum D cynk i niacyna pomagają zachować zdrową skórę. Visaxinum D dla osób dorosłych. Dorosłe rozwiązanie na cerę trądzikową. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Jest 9:31. Informator ekonomiczny. W studiu Adam Cymer, publicysta ekonomiczny. Dzień dobry, panie Adamie. Dzień dobry. Patrycjusz Wyrga, witamy. Obyś w ciekawych czasach żył. My chyba w takich ciekawych ekonomicznie czasach żyjemy. Świetnie zawsze, bardzo dowcipnie, inteligentnie komentował Wojciech Młynarski w swoich piosenkach. No i taki ciekawy moment, kiedy zakupów w niedzielę, panie Adamie, robić nie możemy. Czekaliśmy na pierwsze raporty w tej sprawie i oto pierwszy dzisiaj publikuje Rzeczpospolita. Z danych firmy Retail Institute wynika, że między 5 a 11 marca centra handlowe odwiedziło prawie 1 000 000 klientów mniej niż w tym samym okresie 2017 roku. Jest efekt. No ale jeśli odjąć tę niedzielę, to tam jest 0,2%, więc to jest w ogóle niezauważalne pewnie. Czyli chodzi o niedzielę, tak? Tak. To jest mało miarodajny wynik, o tyle, że temu zamknięciu sprzyjała rewelacyjna pogoda. No, to prawda. Za tydzień, jak się, za parę dni teraz, w następną niedzielę, jak się oceni, to być może ten efekt będzie mniej spektakularny. Mówiąc krótko, i tak wiele osób do sklepu by w tę akurat niedzielę nie poszło ze względu na pogodę. Właśnie tak. Ja myślę, że tutaj jest wielkie wahnięcie, niewątpliwie obserwowalne, ale te wielkopowierzchniowe galerie będą pewnie uważnie to analizować i to się może skończyć tym, że one nawet mimo uprawnień nie będą otwierane, bo to się po prostu nie będzie opłaciło. Ale ja myślę, że tu jest jeszcze jeden aspekt ważny, że zbitka tych niedziel w sezonie letnim, kiedy zaczniemy wyjeżdżać na weekendy, bo na razie jesteśmy na miejscu, zaczniemy wyjeżdżać. I wtedy to może być problem, bo ktoś tutaj pojedzie na weekend i będzie chciał wrócić i będzie miał pusto w lodówce, bo nigdzie nie zrobi zakupów. Będą problemy. W 2017 roku producenci sprzedali sieciom handlowym niemal 6 milionów sztuk dużego AGD. To wzrost o prawie 3%, informuje dzisiaj Puls Biznesu. Z tych statystyk ciekawych dowiadujemy się na przykład, jak zmieniały się ceny poszczególnych produktów. Pralki, proszę państwa, na przykład potaniały. W 2016 przeciętna cena pralki 1011 zł, a w ubiegłym roku już 972 zł. Jak czytam w Pulsie, podobny spadek zanotowała większość urządzeń AGD. No, konsumenci mogą się tylko cieszyć, bo to jest efekt konkurencji na rynku. Jest tak dużo producentów, tak dobrego już w tej chwili sprzętu, porównywalnego, że mają w czym wybierać i w związku z tym szpicować wyniki i będzie bardzo trudno i będzie jeszcze trudniej. Tym bardziej, że jakby to powiedzieć, że ten nowy sprzęt dotarł już do tak wielu gospodarstw, że on nie wymaga natychmiastowej wymiany. Ale z drugiej strony często się psuje. Taka jest jakby model biznesowy taki. Co pięć lat nowa pralka. Co pięć lat. W związku z tym zmywarka. Może ten cykl życia tych produktów jeszcze się nie skończył. I przyjdzie kolejna fala, kiedy będziemy to wymieniać. Bo kiedyś to był aż szalony wzrost sprzedaży tych artykułów, bo ciąż hurtowośmy wymieniali te stare, zdezelowane sprzęty. Teraz już nie ma takiej potrzeby. Powołana przez rząd Komisja Kodyfikacyjna przyjęła projekty nowego prawa. Na ostatniej prostej dopuszczono zatrudnienie lub dorabianie na zleceniu, choć tylko przez 32 godziny miesięcznie. Czytamy w dzienniku Gazecie Prawnej. W końcu jest to nowe prawo pracy, choć to na razie sugestia. Co dalej z tym projektem, właściwie dwoma projektami, indywidualny i zbiorowy kodeks pracy, zdecyduje minister pracy. No tak, to jest wstępny projekt w pocie czoła wypracowany przez naukowców, oprotestowany już w tej chwili przez pracodawców i związki zawodowe, więc zobaczymy, co z tego wyniknie. Ale ja bym powiedział, panie redaktorze, to jest taki mały deszcz z dużej chmury. Mhm. Bo prawdę mówiąc, model rynku pracy się nie zmienia, bo śmieciówki w postaci samozatrudnienia pozostaną. I teraz jeszcze ten ostatni, ta wrzutka w ostatniej chwili dokonana, no tym bardziej jeszcze pozostawia pracowników na pozycji słabeusza, bezbronnego, którego nic w miejscu pracy nie chroni. I ja nie wiem, po co to całe zamieszanie, po co te wielkie nazwy, że to jest rewolucyjny kodeks pracy, skoro de facto sam model tego rynku pracy pozostaje ten sam. Ponad połowa kredytobiorców nie jest zainteresowana przewalutowaniem i czeka na interwencję rządzących. Czytam w Pulsie Biznesu, chodzi oczywiście o kredyty w obcych walutach, te hipoteczne. Gazeta dotarła, bo to ciekawe, po raz pierwszy mamy jakieś konkretne badania. Gazeta dotarła do takich badań zrealizowanych między lipcem a październikiem ubiegłego roku przez renomowaną firmę badawczą, jak czytam w Pulsie, na zlecenie jednego z większych kredytodawców frankowych. I teraz uwaga, ponad połowa klientów banku stwierdziła, że nie jest zadowolona z hipoteki we frankach, w tym blisko 1/3, nawet bardzo nie jest zadowolona. Niemal 50% klientów rozważa lub rozważało przewalutowanie kredytu. To dużo czy mało? Pół na pół. Pół na pół, ale to jest naturalne spostrzeganie, naturalna ocena sytuacji. Dlatego, że frankowicze są przekonani, że banki nigdy w życiu nie wyciągną przyjaznej ręki wobec klienta. Zawsze będą broniły swojego interesu. I w związku z tym większość tych ankietowanych jednak oczekuje, że siły zewnętrzne wymuszą na bankach rozsądniejszy sposób załatwienia tej sprawy. I to czyli jest politycy, niestety tak? Drugie złudne przekonanie, bo niech nie oczekują, że coś takiego się stanie. Ja myślę, że tutaj obie strony są tak zabarykadowane na swoich pozycjach, że ruch w każdą stronę jest bardzo trudny. Ja bym chciał natomiast zwrócić uwagę na inną rzecz, mianowicie na orzeczenie Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu, prawomocne orzeczenie, które mówi jednoznacznie, że to nie klient ma znajdować w umowach te słynne klauzule abuzywne. To sąd ma pokazać, że ustawa, że umowa kredytowa jest nieważna z powodu tych klauzul. Na koniec znowu Rzeczpospolita. W ubiegłym roku zysk sektora bankowego, zostajemy przy bankach, urósł o ponad 10%, ale wynagrodzenia zarządów 9 analizowanych przez Dziennik Banków znacznie szybciej rosły, bo o 28%. I pewnie Państwa interesuje, ile zarabiają ci najbardziej zamożni prezesi banków w Polsce. João Brás Jorge, a więc prezes Banku Millennium. 5 milionów 20 tysięcy to roczny dochód. Na drugim miejscu prezes mBanku, Cezary Stypułkowski, to prawie 4 miliony złotych rocznie. Na trzecim miejscu prezes PKO BP Zbigniew Jagiełło, 3 miliony 330 tysięcy miesięcznie. Przepraszam, oczywiście rocznie. No, jeszcze niedawno prezes PKO BP zarabiał 30 tysięcy, bo były pułapy płacowe, teraz już nie. Otóż to jest rzeczywiście duże, to są duże pieniądze, ale uczciwie zapracowane, trzeba powiedzieć. Dlatego, że te banki wypracowują i ci prezesi, i te zarządy tych banków wypracowują takie zyski dla tych instytucji finansowych, że należy im się nagroda. I proszę wziąć pod uwagę, że to jest na poziomie tam 1,5-5% rocznego zysku banku. Tak. No to koszta tego zarządu są minimalne, znikome. Tak, bo uczciwie trzeba powiedzieć, że przy tych zdjęciach na pierwszej stronie Rzeczpospolitej te mocne liczby, ale przy okazji także zysk, jaki ten prezes pomógł wypracować tej konkretnej instytucji. Tak jest, to są miliardy złotych. I to jest nieszokujące, to jest oczywiste. Ja bym tylko zadał inne pytanie, bo w cywilizowanym świecie takie pytania się już zadaje. Mianowicie, jak się ta płaca zarządu banku ma do płac pracowników tych z front office? No, co to jest? Jaki to jest ułamek procenta? Bo to się już liczy często teraz w cywilizowanym świecie. Adam Cymer, publicysta ekonomiczny. Bardzo dziękuję, panie Adamie. Dziękuję. Patrycjusz Wyżga, do usłyszenia. Ogłoszenie społeczne. Wybuchła mina pułapka. W Afganistanie zginął kolejny polski żołnierz. Tragedia w górach. Lawina porwała około 10 ratowników. Po polskim rozbił się myśliwiec bombowy Su-22. Zginęli dwaj piloci. Na miejscu zginęła 40-letnia pracownica ośrodka pomocy społecznej. W warszawskiej Woli policjant został śmiertelnie ugodzony nożem za... Dla ciebie zginął policjant, a dla mnie tata. Wspieraj dzieci, których rodzice zginęli na służbie. Wejdź na stronę fundacji dorastajznami.org i pomóż. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Teraz w sklepach euro i na euro.com.pl. Pierwsza rata gratis i do sierpnia nie płacisz. Smartfon Lenovo K5 Dual SIM 5 cali, za który zapłacisz 379 zł i 5 groszy. RRSO 0%. Rozmawiamy z aktorką Małgorzatą Pienkowską. Małgosiu, ostatnio o tobie głośno także z uwagi na twoje występy w reklamach. Rzeczywiście miałam propozycję, ale podjęłam się udziału w reklamie Pozytywum. Dlaczego Pozytywum? Wiesz co? Bo to naprawdę bardzo dobry produkt na uspokojenie. Zawarty w suplemencie diety Pozytywum wyciąg z szyszek chmielu koi nerwy, a wyciąg z melisy ułatwia zasypianie. 30 tabletek kosztuje tylko około 5 zł. Nie reklamowałabym produktów, w które nie wierzę. Pozytywum. Oszczędź sobie nerwów. Pełne opakowanie zawiera 180 tabletek. Aflofarm. Mariam, ten kurczak na przeceny gotowy? No sama zobacz, jak się bestia rwie! Przeceny na święta w Media Expert. Smartfony taniej nawet o 400 zł. Na przykład LG K4 ekran 5 cali za jedne 349. iPhone SE taniej o 400 zł. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Spotykaj swój kolejny świt, by szybko dzień pechowy minął, nawijaj mu swingowy rytm. Ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta bardzo przenikliwa myśl. Da, ba, da, ba, da, ba, da, ba, da barwę twoim dniom, więc już od dziś do przodu żyj. Żyj kolorowo, marzenia najbarwniejsze miej. Do przodu żyj, a daję słowo, napotkasz mnie na drodze swej. A ja już o to się postaram ze wszystkich sił, byś kolorowo żył, byś kolorowo żył. Przyznasz mi, że przeżyć warto tak, choć parę chwil, by życie miało wdzięk, by życie miało styl, by życie się z myślą zaczęło rymować upartą, że warto właśnie tak żyć, kolorowo żyć. O, widzę tutaj w studiu i w reżyserce trochę takiego dzieje się tak. Podrygiwanie lekkie. Agnieszka Stępień obok mnie. Dzień dobry. Dzień dobry. No dzisiaj spędzamy to przedpołudnie w wielkich i dobrze zaprojektowanych miastach. Tak, i będziemy opowiadać o kobiecie, która była bardzo wnikliwą obserwatorką właśnie życia w mieście, której książka Śmierć i życie wielkich miast Ameryki zmieniła sposób myślenia o tym, jak miasta powinny być projektowane i jak przebudowywane. Ta książka dopiero od 4 lat jest dostępna po polsku, a w Stanach Zjednoczonych została wydana ponad pół wieku temu. Dziś, proszę Państwa, opowieść o Jane Jacobs i o tym, dlaczego warto czytać klasyków. Bo właśnie ukazała się w Polsce jej kolejna książka, Wielkie małe plany. Pracownia projektowa. My name is Jane Jacobs. I live in the city. I właśnie życie w mieście było dla niej niezwykle inspirujące. Jane Jacobs to jedna z najważniejszych postaci dla urbanistyki i w ogóle dla myślenia o mieście w XX wieku. i jak sądzę też XXI. Mówi Grzegorz Piątek z Centrum Architektury polskiego wydawcy książek Jacobs. Była nie architektką, nie urbanistką, ale bardzo dobrze poinformowaną dziennikarką piszącą na początku na różne tematy, ale potem wyspecjalizowaną w architekturze, która dopiero w wieku 45 lat opublikowała swoją pierwszą książkę Śmierć i życie wielkich miast Ameryki. I ta książka wniosła do urbanistyki takie spojrzenie użytkownika. Nie spojrzenie projektanta patrzącego z góry, z lotu ptaka, kreślącego wielkie plany, tylko osoby patrzącej z poziomu chodnika. Chodnik to jedno z najważniejszych pojęć w jej pisaniu o mieście. Jane Jacobs powtarzała, że mechanizmy działania miasta najlepiej można odkryć, przemierzając je na piechotę. Perspektywa piechura była dla niej tą najwłaściwszą. Sama bardzo dużo chodziła po swojej okolicy, ponieważ jak wiele kobiet pracowała na dwa etaty. Była dziennikarką, a jednocześnie była matką i odprowadzała dzieci ze szkoły, załatwiała zakupy. Siłą rzeczy miała dużo kontaktu z ludźmi i widziała miasto właśnie z tej perspektywy i widziała, że właśnie z poziomu chodnika dopiero dobrze widać, co się sprawdza, co nie sprawdza, co służy okolicy, co nie. I tu właśnie od szczegółu do ogółu, można powiedzieć, nauczyła się patrzeć na miasto i potem nauczyła resztę świata patrzeć na miasto w ten sposób. Być może dziś taka perspektywa nie wydaje się czymś wyjątkowym, ale w latach 50. czy 60. ubiegłego wieku był to przełom. Urbaniści w pierwszej połowie XX wieku nauczyli się je widzieć jako naukowców, którzy przystępują do pracy nad miastem, czy to do projektowania zupełnie nowych dzielnic, nowych miast, czy to do pracy na starej tkance miejskiej, jak lekarze, jak chirurdzy, jak laboranci. Posługiwali się bardzo chętnie statystykami, danymi, zdjęciami lotniczymi, planami, mapami, czyli to było takie bardzo naukowe podejście, czasami wręcz pseudonaukowe, w którym gdzieś te detale, to doświadczenie bezpośrednie miasta ginęło. I takim klasycznym przykładem tej urbanistyki był Le Corbusier we Francji. No i Robert Moses, czyli wszechmocny urzędnik nowojorski, odpowiedzialny za inwestycje wszelkie, mieszkania, drogi, parki. Który chciał Manhattan przeorać autostradami. Który chciał przez Dolny Manhattan przebić w poprzek autostradę i właśnie ten projekt spowodowałby wyburzenie jej domu, nie tylko jej domu, dziesiątek, setek innych i upadek całej okolicy. Ten projekt tak do końca otworzył jej oczy na to, co w takim odgórnym planowaniu miasta jest nie tak i jak należałoby to myślenie zmienić. Książka Śmierć i życie wielkich miast Ameryki została wydana w 1961 roku. Nie wszyscy jednak przyjęli ją entuzjastycznie. Sprawiła tą książką przykrą niespodziankę fachowcom, którym, można powiedzieć, wydarła ten monopol na narrację. Lewis Mumford, najbardziej wpływowy krytyk architektury i znawca miast ówczesny amerykański, z którym przedtem była w ciepłych stosunkach, napisał wręcz taką pogardliwą recenzję dla New Yorkera, gdzie nazwał jej pisanie domowymi receptami mamusi Jacobs. Zdeprecjonował ją kompletnie jako amatorkę, jako kurę domową, która gdzieś po godzinach zajmuje się skrobaniem jakichś nierozsądnych tekstów. I to też często spotykało ją, że ponieważ była kobietą, to nie traktowano jej długo poważnie. Ona musiała naprawdę pracować jeszcze nawet kolejne lata po tej rozchwytywanej i głośnej książce na to, by w pełni być traktowana jako autorytet. Dziś jej teksty uznawane są za klasykę myśli urbanistycznej. Przy tym nie tracą na aktualności, bo cały czas trzeba przypominać, że to właśnie ludzie i zbudowane przez nich relacje powodują, że w mieście żyje się dobrze. Same budynki, nawet najbardziej spektakularne, miasta nie stworzą. I próbowałam sobie wyobrazić tę autostradę na Manhattanie i chyba nie potrafię. Tak, Soho nie byłoby. Nie byłoby Soho, gdyby nie między innymi Jane Jacobs, ponieważ właśnie Robert Moses chciał wyburzyć kawał Soho po to, żeby wybudować tam autostradę. To dziś nie mieści nam się to w głowie, prawda? Czyli Jane Jacobs przypomina, że miasto jest żywą, tętniącą tkanką, do której należy też podchodzić z uwagą. Tak, i trzeba myśleć o ulicach, bo właśnie to ulice to jest taki krwiobieg miasta i to, co się na nich dzieje, jest najważniejsze. Ważny jest lekki chaos, lekka niekonsekwencja, bo to jest też to, co przede wszystkim tworzy duszę miasta. Przecież właśnie takie miasta najbardziej kochamy. Miasta z duszą. W Polsce właśnie ukazała się kolejna książka Jane Jacobs. To zbiór jej tekstów z różnych lat. tytuł Wielkie małe plany. Promocji książki towarzyszy film dokumentalny zrealizowany 2 lata temu. Jane Jacobs nie żyje już od lat 12. Film pod tytułem Obywatelka Jane, walka o miasto, i właśnie jest tam też historia tego słynnego konfliktu z Robertem Mosesem, który decydował o kształcie powojennego Nowego Jorku. Film widziałam, bardzo Państwu polecam. Dziś będzie można go obejrzeć w Gdańsku w Instytucie Kultury Miejskiej, a w poniedziałek w Poznaniu w Centrum Kultury Zamek. Agnieszka Stępień, bardzo Ci dziękuję. Bardzo dziękuję. A my wracamy do świata piosenki, który też rządzi się swoimi prawami. Wojciech Młynarski z pewnością ma na ten temat wiele do powiedzenia, ba, nawet powie i teraz, ponieważ wracamy do Archiwum Polskiego Radia, fragment jego rozmów o piosence. Rodowód kupletu jest bardzo stary. Wywodzić go należy ze starej opery, ze śpiewogry. Takim polskim mistrzem kupletu był ojciec Teatru Polskiego, doskonały autor, także Wojciech Bogusławski. Piosneczki kupletowe w jego sztukach miały zawsze aluzyjny charakter, nawiązywały do ówczesnego życia politycznego i społecznego, dlatego na przykład już po rozbiorze Polski te niewinne na pozór kupleciki podlegały zawsze surowej cenzurze, a przecież mistrz Wojciech często na poczekaniu improwizował je, zmieniając treści i wzbudzając każdorazowo aplauz publiczności. Ja chciałbym zacząć spotkanie z Państwem od takiej mojej piosenki, może trochę mniej znanej, a właśnie skonstruowanej na zasadzie techniki kupletowej. To jest piosenka zatytułowana Co ma zrobić taki frajer? Muzykę skomponował Jerzy Derfel i wykonuje autor. W gazetach, które nieodmiennie od świtu czytam po staremu, spotykam takie ogłoszenie. Wynajmę powracającemu. Wzrok mój, czy chcący, czy niechcący, taką spotyka wciąż formułkę. Zapoznam się z powracającym. Z powracającym wejdę w spółkę. I tak mi się coś wydaje, że pytanie warto rzucić. Co ma zrobić taki frajer, który nie ma skąd powrócić? Kto bankietem go podejmie? W nos mu puści pochwał dym. Kto wynajmie, kto obejmie i kto w spółkę wejdzie z nim? Ech, frajerzy, to był błąd, spójrzcie i pomyślcie sami. Było w porę pryskać stąd i dziś wracać z dolarami, bowiem w ukochanym kraju taki podział się ustalił. Lepsi są ci, co wracają, gorsi, co nie wyjeżdżali. A czasem zdarzy się w rozmowie, że taką ktoś wygłosi rację. Ten X to wyjątkowy człowiek, on zwrócił im legitymację. Nie ma dyskusji, nie ma sprawy, tak powtarzają wszyscy chórem, to człowiek wyjątkowo prawy. On przecież zwrócił im tekturę. I tak mi się coś wydaje, że pytanie warto rzucić. Co ma zrobić taki frajer, który nie ma czego zwrócić? Kto go klepnie po odzieży? W nos mu puści pochwał dym. Jak on nigdzie nie należy, więc i rzucić nie ma czym. Gdy rozsądek zdrowy zmarł, ech, frajerze, z czym do gości? Trudno w tym systemie miar znaleźć miarę twej wartości, bowiem podział się ustalił. Koleżanko i kolego, lepsi są ci, co oddali, gorsi, co nie mieli czego. A wyobraźnia kozła fiknie i taką ciekawostkę skleci, że ktoś frajerstwu skrzydła przypnie i powie: fruncie, dokąd chcecie. Frajerzy wzniosą się do góry, frajerskim okiem na dół rzucą i westchną: ale kraj ponury. Po czym ciupasem doń powrócą. A ja, uśmiechnięty blado, westchnę z nimi, w łeb się skrobiąc: wszyscy naraz nie wyjadą, wszyscy naraz nie zarobią. Ktoś niezmiennie tu zostaje, tu się męczy, tutaj trwa. Szary